ہم اپنے لیے مسلک اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی اصطلاح کیوں استعمال کرتے ہیں؟ نیز مسلک اعلی حضرت کی وضاحت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو الگ الگ اس کا شناخت کے لیے تشخص اس کا مطلب قائم کیا جاتا ہے، اس کی شناخت قائم کی جاتی ہے۔ تو اب اس دور میں فرقے بہت ہو گئے اور نمایاں ہو گئے، پھر یہ کہ طرح طرح کے علماء بھی پیدا ہوئے اور کفار کے ہاتھوں بک کر انہوں نے قرآن و حدیث کی آیتیں عوام میں بیان کر کر کے تفسیر بر رائے کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ تو ایسے دور میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے مطلب تمام باطل فرقوں کی تردید فرمائی۔ تو اس طرح حضور سیدی اعلی حضرت نے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان بچائے، کروڑوں کے ایمان بچائے۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے ہم نے مطلب یہ کہ اصطلاح بن گئی، علماء نے منا دی اور مسلک اعلی حضرت کہنے لگے۔ مسلک معنی راستہ، مسلک معنی راستہ، اعلی حضرت کا راستہ۔ تو اسلام اب کون سا اسلام؟ لوگ آپ نے دیکھا وہ سوال بھی کرتے ہیں کون سا اسلام، اس مولوی کا اسلام، اس مولوی کا اسلام، تمہارا اسلام، اس کا اسلام، کس کا اسلام؟ تو اسلام تو وہی سچا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اب اس کی پہچان کیا؟ تو فی زمانہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ مسلک اعلی حضرت کی اصطلاح ماری جب وجود میں آئی، ورنہ مسلک اعلی حضرت کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی نیا دین۔ حقیقی اسلام جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں، مسلک اعلی حضرت عین اس کے مطابق ہے، اس لیے ہم مسلک اعلی حضرت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ کہ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مصر گئے، واپسی میں ان کی داڑھی چھوٹی ہو چکی تھی۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے انہیں اسٹیشن ہی پر روک کر مناظرہ کیا تھا، توبہ کروانے کے بعد گھر لے گئے۔ جامع اظہر گئے ہوں گے؟ ہاں، تو ہاں جامع اظہر میں تو میں نے مطلب یہ کہ عرض کیا نا کہ ہمیں راس نہیں آئے گا ماحول، ہم بھلے ہمارے اعلی حضرت بھلے، جو رضویت اور جو مطلب رضویت، رضویت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مطلب رضویت کے ماحول میں جو عقیدے کی پختگی میں نے دیکھی ہے وہ بہت کم مطلب نظر آتی ہے۔ میرے اعلی حضرت سے جو جتنا قریب ہوگا وہ رضوی ہے، نقشبندی بھی رضوی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نقشبندی کو کاٹ دیا، چشتیوں کو علیحدہ کر دیا۔ اعلی حضرت سے جو شدید محبت کرے، غلبہ محبت، وہ رضویت کے دائرے میں آ گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ صلو